číslo jedna ten lůzr a druhý duše strápená. Nejadný kázu jsem na komík, byla jsem hned jak zmálená. A za číslo tři jsem šla do LA, kdy nechal mě samotu. A tak jsem tu, mám prázdný kapsy, hrabný je za mámou, tohle jsem já.